se i mjesto njega, srpsku zemlju izvu. Ovo je srpska zemlja, za nju umrijeti valja. Ne damo da srpski obraz dušmanin blati i kalja. Žalio nije za narod svoj.